Du lyssnar på Morgonen med Antonina, Christian och Mackan. My way, Sherlock Brothers inleder våran onsdag här på Pirate Rock. Antonina, Marcus, Christian är med idag. Nu är fullt gäng igen, kobber du? Sluta lek med ringklockan där nu. Ska du hoppa upp på den där? Kunde du, sändning var det du. Kunde du inte monterat ner ringklockan? Du vet ju att de kommer sitta där och picka på den hela tiden. Det är till och med handbroms på den. Det är min flickväns dotters cykel där. Så har inte sönder den, för hon vet inte om att jag har snott den här nu. Tog du den när hon gick till skolan eller vad då? Ja, nej, men de kanske alltså, inte de gått gick, upp än. Nej, men de gick ju till skolan. Och de gick till skolan idag. Hur tidigt går de till skolan? Då gick jag ner och hämtade cykeln. Och så gick jag åt andra hållet. Hej då! Väntade sådär så att jag såg att de försvann runt hörnet. Och hoppades på att de skulle komma tillbaka. Fan vad snyggt. Nu måste jag ju veta hur tankegången är, Mackan. Jag har visat dig hur jag tycker att du ska stå upp. Du ska alltså stå på den här cykeln. Ja. Hela sändningen. Det är 4 timmar vi pratar. Ja. Och det ska du göra också. Det var det som var straffet. Stå en sändning. Men då frågan, har du gjort ditt straff? Ja, det är klart. Jag har det på datorn. Så att varsågod och hoppa upp. Ja. Gör det nu. Ja, nu med en gång. Ja. Filma då när hon hoppar upp. Vänta här så får vi se. Det här kommer bli, nu vet vi inte hur min filmkamera är här med den här Rapid. Det gick ju jättefort framåt. För de som inte vet så är det ju straffet som Antonina åkte på för att hon inte ordnade fram en Viagra-tablett. Precis. Jag gjorde ett gott försök. Men tydligen så funkade det inte. Där kan du ju trycka. Ska jag ta den och filma den också? Ja, filmar du ifall att min är. Men jag måste ju få hålla i mig, annars kommer det här ju aldrig gå. Ja, men du får hålla i dig. Jag har visat dig hur man ska göra. Får jag ha i en fot? Nej. Jag tycker du ska hålla in handbromsen. Det är ju alltså en cykel, en flickcykel. Ja, det är det. Utan sadel. Ja, det är det. Hur ska jag ha micken då? Så kanske. Jag måste. Och för fan, så här kan inte jag stå i 4 timmar. Det kommer ju gå världsklass. Jag måste nog gå i bromsen. Så, men då filmar vi lite allt eftersom här, tror jag. Så, det kommer bli skitbra där. Skepp ahoj. Fan, jag hade inte filmat något på den här. Jag trodde du tryckte på rätt vet, så jag satt där och hittade vinklar. Känner mig gud. Antonina är på cykeln, onsdag morgon. Och vi hälsar er välkomna och god morgon. Kan jag få en sån träningsverk? All night long, rainbow. Här står vi och pratar om Antoninas straff som kommer vara den stora höjdpunkten under dagen, tror jag. Mm. Det tror jag med faktiskt. Vi kommer sluta lek med ringklockan. Du, jag gör vad jag vill med den här cykeln nu när jag står här. Det här är... Hur känns det och hur mår du? Än så länge känns det bra. Jag har ju trots allt bara stått en liten stund i cirka 5 minuter. Så det känns väl helt okej. Mm. Jo, om du ska tänka dig framåt ett par timmar, hur kommer detta kännas om 3 timmar? På en skala från 1 till 10 så kommer det nog vara en 12 i verk. Oj, 12 till och med. Ja, jag tror det. Jag är otränad. Alltså, jag fixar sådana här bra träningspass alltså, som straff. Men om du förklarar hur du står då, för jag ser ju inte ens hur du står. Jag lutar cykeln lite mot vårt bord och håller i mig själv i bordet. Och sen står jag lite snett med cykeln, så lutar jag gärna knät upp emot bänken. Men jag känner att jag kommer få ont på insidan, nästan där hålfoten är på ena foten, för där går nämligen den här vad kallas det där då? Jag vet inte vad du menar. Vadå? Ja, men trampans arm som går ihop med cykeln. Va? Trampans arm som alltså själva pedalskaftet. Pedalskaftet. Ja, då är jag med. Där kommer jag få jävligt ont. Men du sitter i alla fall inte på någonting. Nej. Nej, du står. Ser du ut så? Jag står upp. Ja, jag ser ju inte riktigt härifrån. Nej. Men det ser bra ut. Nej, jag hinner. Ja, det är inte så jävla mycket. Mycket så att se. Vad händer om jag ramlar? Ja, då har du misslyckats med straffet. Nej, då måste jag ju få ställa mig. Då får man göra den här wasabi challenge. Nej, jag tycker faktiskt det är synd att hon inte har hjälm på sig. Det hade varit automatiskt. Ja, det är min hjälm, Mackan. Så att hon inte ramlar. Det måste du nästan ha, tror jag. För du kommer ju ramla. Gå och hämta en. Varför stoppar hon in halstablett? Man vet att man inte får cykla med halstablett. Hammerfall, Hechtelsheim. Nej, men gnid ut. Det gör inte, då tappar jag balansen. Ja. Åh, vad det här ska... Ja, för ni... Jag är inte på pattarna nu. Jag gjorde ingenting. Ta i mig då. Men jag måste ju hålla i handbromsen. Ja, kör du Christian. Så. Ja, för nytillkomna lyssnare så är det ju alltså att vi håller på med Antoninas straff där hon ska stå på en barncykel utan sadel. Nej, lite till. Under hela dagen här. Är det bra? Och hon har redan börjat få lite problem. Hon har redan varit kramp. Hur mår du, Mackan? Jo då, tack. Jag mår faktiskt riktigt bra. Det känns skönt. Vänta lite. Och nu sätter jag mig på en stol här. Antonina. Gud vad gott det här var. Nu ringer min pappa så här tidigt på morgonen. Undrar vad han kan vilja. Lycka till att nå den telefonen utan... Vad sa du? Var allt bra eller? Ja, allt är faktiskt helt okej. Okay. Bussresan har gått bra till jobbet idag. Ja, nu jag tror de ska loppa av. Ja, faktiskt. Nej, jag åkte ju bil idag. Jaha. Jag står ju här utanför. Jag är ju lite dum. Jag höll ju med cykeln i den. Ja, just det. Du tog inte en cykel på bussen. Nej, visst. Och det kan jag tala om för dig. Du bilförare i grön, mörkgrön Mercedes GDL. Du vet den här lilla spaken på vänster sida. Den som man trycker upp och ner så visar man vilket håll man ska åka åt. Använd den. Oj, vad är det någon du höll på att köra på? Åh, förbannad jag blev. Bara dyker in framför mig och så ut igen. Folk fick ju tvärnita, jag tvärnita. Så gör man inte. Vart var detta då? Över Kungälvsbron. Norra Älvbron. Precis den. Jaha, det var att de bara bytte fil alltså. Ja, men alltså snabbt. Jaha. Och skulle verkligen in framför mig, precis. Jag blir ju jag tror det var maffian. Ja, nu har du sagt hej den gröna bilen i alla fall. Ja. Vet du vad som hände mig häromdagen? Det är så jävla dum jag känner mig. Jag åkte hem från träningen och då åker jag ju Sävevägen. Jag åker från Torslanda och så kommer jag ju vid Kungälv där. Och så när jag är vid barackerna vid Säve så får jag ett möte och det är så jävla mörkt där ju. Det är inga lampor alls. Så tycker jag, vad fan har han på helljuset hela tiden för? Och ju närmare vi kommer varandra så tycker jag att vad fan blända av. Så jag sätter ju på helljuset för att störa han. Ja. Då ser jag att han drar på helljuset och blinkar med det som att jag är dum i huvudet. Ja. Jävlar vad jag skämdes för mig själv. Fan också fick jag klicka bort den. Vet var det bara lite högt ställt i hans ljus? Ja, jag vet inte. Eller om han bara kom lite ovanför där jag kom. Att vi möts i en backe liksom. Fast inte en lätt lutande vad backe. Vad sånt är. Ja, då skämdes jag faktiskt för mig själv. Tror men att det var så är det sånt att ni blinkar till? Vill säga att du kör lite högre upp och den andra kör lite längre ner så du ser typ att det skimrar upp att den andra bilen kommer. Brukar du dubbelblinka då med helljuset så att de stänger av helljuset innan ni möts? Nej, det är förberedandet att jag... Nej, här kompis, kommer jag att stänga av? Nej, den gör jag inte. För den brukar jag köra, den funkar oftast. Jag brukar ha på helljuset i som backe om det är så att jag ser att jag möter en annan backe. Så att jag på helljuset tills han stänger av sitt. Ja, för jag stänger aldrig av först. Nej, det blir så här chicken race. Ja, precis. Vad fan, ska inte han stänga av? Oh, fan. Nej, är det dumt? Hur mår du, Antonina? Det ont i foten. Redan? Ja. Gud, det kommer bli så här gnällig idag. Ja, men du får skylla dig själv när du fixar såna här idiotiska straff. Jag hoppades på att inte du skulle få just det här straffet. Pucko. Men vill du ha vatten eller något sånt där så att du håller vätskebalansen uppe? Kan inte du cykla ut och hämta en glas vatten? Så cyklar tillbaka och parkerar där igen. Det skulle faktiskt varit en del av straffet att få vara betjänt också och hämta det vi vill ha. Kevin Wade, Gamma Ray och Antonina har precis kommit tillbaka efter en liten cykeltur ute i köket. Skål! Men... Hårt jobbande Mackan efteråt. Jag stoppade min mugg med vatten i den lilla korgen fram till. Jättesmart, jättesmart. Och spillde inte en... Du har ju spillt massor. Nej, inte en droppe. Alltså, inte... Det är svett. Jaha. det är nästan... Vad var det som lät hela tiden? Vilket då? Ja, det lät väldigt mycket när du åkte iväg. Det är omkull. Det var så jättesvårt. Nej, är det för att cykeln är liten eller för att det är tidigt på morgonen eller är det för att du är väldigt trött? Hon kan inte cykla. Alla tre grejerna. Allt samtidigt. Ja. Under dagen här i alla fall ska vi köra på med Uber Facts, självtest. Det blir utmaningen, monarkiskvaller, dagens glosa och veckans fråga ska vi också ha. Så jävla mycket. Ja. Vad roligt. Fullspäckad onsdag. Jag Antonina står på en cykel utan sadel hela dagen. Så roligt har jag. Fantastiskt. Jag tycker inte du lider tillräckligt. Jag ska nog hitta på något mer. Va, det får man inte göra. Under tiden eller? Jag är domare så att det är ingen idé att hålla på Mackan. Nej, står hon, jag här. Hon är ändå 3 timmar kvar. Ja, det är sant. Jag tycker du har löst det fantastiskt första timmen måste jag säga. Tack så jag är imponerad. Jag är inte så imponerad. Nej, men det är ändå bra att du står där. Du har ju inte alla knivar i lådan heller. Nej, och va? Jo. Nu kan vi alla spjut i radhuset som Pontus Skånmark sa häromdagen. Fantastiskt sagt. Jag har börjat se sämre och sämre. Ja, men då är vi tre. Jag ser skitdåligt nu för tiden. Och Antonina har alltid gjort det. Att jag en dag kommer hit och ser ut som en glasögonorm, va? Men vadå? Jo, jag är ju jämt det. Nu fick jag faktiskt känning på att du har redan varit och provat ut det här. Nej, jag har faktiskt inte varit. Men jag har faktiskt tänkt att jag ska göra det. Men det finns görsnygga briller. Ja, men jag funderar på att ha sådana här typ svensk glasögon. Typ sådana här de små halvmånarna typ. Ja, precis. Så man bara, och så kan man titta ner lite när man läser. Oho. Det är ju den där gången när de hjälper. Det är ju när du tittar ner. Ja. För tittar du rakt fram så. Men jag vet inte hur ofta du är hos en ögonläkare. Men du är väl det ibland? Nej, nu var det nog sist när jag skaffade mina linser. När var det förra året? Ja, det är ju ändå då var nyligen. Jag där sist. Sitter du också och fuskar hela tiden? Hur menar du fuska? Att när du tittar på den här kartan med bokstäverna på, ja. Så chansar man. Och ibland får man rätt och då säger man inte att man... Ja, jag chansade bara. Jag vet faktiskt inte. Men det måste man väl göra, eller? För då ser man ju typ vad det är. Så att om du tänker... Nej, det ska så, du inte göra. Om det är ett E där och du säger B... Ett E och ett F till exempel kan ju vara svårt. Eller ett B då. Och tycker du att det är B, E eller F sådär och säger B? Ja, det är ett B. Ja, rätt. Fast du vet inte. Du vet ju inte vilken av de här. Nej, okay. Det är det jag menar, att man alltid vill vara bäst på det. Det är inte så att du har gått fram liksom och så kikat läget först på den här understa raden. Nej, men faktiskt när jag var JKL. När jag var yngre så gick jag så otroligt ofta hos ögonläkaren. För jag skulle kanske operera. Så jag fick gå hela tiden för att kolla upp vad det var då. Och då lärde jag ju mig alla de här. Så då satt jag och fuskade. Ja, då kunde jag allihopa ner till där. Som. Men det jag tänker att du tänker med, om man chansar och säger B eller E eller vad det nu kan vara. Du tänker typ om man är ute och kör på vägen så tror man kanske att det står en älg där. Men sen bara, det var nog ingen älg. Och så kör man på älgen. Var det typ lite så du menar? Exakt så menar jag. Fan, för det är ungefär samma sak som att se skillnad på B och E. Eller om det står en älg framför dig när du kör. En älg på ett ton som står i vägen. Ja, då ångrar man ju lätt att man sa B och ljög där. Ja, det är det jag menar. Ja, när man kör. Det är det som var avgörande för att jag skulle få mina glasögon. Men gör du inte det själv? Du fuskar inte när du sitter där. Nej, men det är ingen idé att fuska på det sättet egentligen. Men du sa ju när vi började här. Hon ser ju inte en bokstav, vet du. Jag chansar. Ibland chansar jag. Ibland säger jag nej, tyvärr, jag ser inte. Ja, men säger du då, jag vill chansa. Nej. Ja. Nej, du säger B och är det B så står du för det. Ja. Eller säger hon så här, nej, jag stannar där. Jag tar mina bokstäver och så går jag därifrån. Hej stupid, Alice Cooper och nu kör vi på med Uber Facts. Lejonkungen är den film som är handritad som har tagit in mest pengar. Ja, det kan jag tänka mig. Den är ju jättemånga som har tittat på den. Ja, det är jättemånga som har sett den. Det är riktigt. Fan, vad ni nu. Nej, jag skrattar åt Marcus att han blev så glad. Det är många som har tittat på den här filmen. Men vilka har vi med som är handmålade som skulle kunna komma typ tvåa där? Ariel. Snövit. Askungen. Nej, men hon Sjöjungfrun. Eller vad heter den? Aladdin. Ja, Aladdin, ja. Är det också handmålat? Är ni säkra på det? Ja, men ja det tror jag. Det var ju typ på 90-talet. Sen kommer det väl mycket... Typ Shrek och den är väl inte handmålad? Nej, det är nog animerat. Det är animerat. Men när kom Lejonkungen? 96 eller? 94? Ja, jag skulle säga 95-96 skulle jag säga. Men det kan nog stämma, ja. Snövit kom väl 37? Ja, den kom göttidigt. Det måste ju varit mer folk som har sett en film från 37 än från 96. Ja, fast den kanske inte hade in så mycket eller, pengar. 94. Ja, ah, var det pengar? Jag tyckte du sa den som hade sett mest. Nej, eller var det bara det hon, ja, det var det hon full sa. På? Alla har ju sett den. Ja. Okej. Okay. Ja, då stökar hon det. Vi tar nästa Uberfacts. 95% av våra oceaner och hav är fortfarande outforskade. Det har jag hört innan. Jag tycker det låter helt sjukt. 95%! Det är gör mycket. Det är asmycket, men det är så djupt, vet du. Jo, men 5% är det allt vi har sett utav vattnet. Ja, vi har orkat med än så länge. Förstår ni då att vi har att göra? Jag förstår inte folk som ska ut i rymden. Men vi säger så här. Vi ska ut i havet först. Ja, det håller jag med. Vi säger så här. Alla länder i hela världen som gränsar till ett vatten. Ja. De måste ju ha kollat sin kust. Ja, precis. Kommer vi inte ens upp i 5% där? Men du, kan vi inte ens hitta en ubåt? som cirkulerar. Hur fasiken ska de kunna kolla hela havet? Ju, det är ju inte havet, det, havet är ju där. Nej, det rör ju på sig också. Va? Av vattnet alltså. Ja, jo, det är inte helt stilla, det är riktigt. Mm. nu hängde inte jag med. Nej, inte jag heller. Du är okay. Rolig, du. Ja, men jag, tror... jag hjälpte ju till att utforska havet genom att jag letade efter flygplanet. Ja. Så då kunde man ju gå in på sån här sida, så fick man en liten ruta tilldelad i havet, och så fick man... Fick man sitta och söka, för man såg planet. Det var ju där Courtney Love hittade planet, va? Ja, och hade skrivit i paint med en pil, plane. Och sen gasoline. Nej, oil stod det. Oil, ja. Hade hon hittat tre oljefläckar också? Men vadå, det planet som försvann? Ja. Har det hittats? Nej, du kunde sitta och söka. Du hade någon sida som du kunde söka efter det. Hjälpa till i sökandet. Courtney Love, sångerskan som var gift med Kurt Cobain. Hon, vad ska man säga, skickade ut bilder på att hon hade hittat det. Och då hade hon gått in typ i paint och skrivit med, ja du vet, musen som en penna, så att det blir hackigt sådär. Så hade hon skrivit plane med musen också. Sådär, i rutt. Och sen oil. Och så tre pilar mot tre oljefläckar som hon tyckte att hon hade sett. Jag har löst den. Plain oil. Men man har fortfarande inte hittat det, eller? Nej. Nej. Det är Mackan som är på det. Så, så fort det hittas, fort det hittas, så åker jag dit. Så då är det presskonferens och kommer han ut med det. Där. Vi tar det Uber Facts tip. Medelkvinnan ler 62 gånger om dagen. Medans medelmannen ler bara 8. Oj! Va? 62 och 8, var det så stor skillnad? Ja visst, alltså kvinnor är väldigt, väldigt glada. Jämt. Jag skulle säga tvärtom. Och män är mer allvarliga. Med människor jag träffar. Antonina ler väldigt ofta. Gör du inte, ja, gör inte du det? Du ler med micken där nu. Kanske jag gör, jag vet inte. Du ler väl jätteofta? Ja. Men du ler inte så ofta, Mackan. Jag lever väl jämt. Så här stämmer det ju faktiskt. Han har ju bara varit sur hela dagen. Du däremot är ju sur som fan hela tiden. Det var väl ingen komplimang. Nej, men det var ju för att jag sa att inte han ler. Då ska ju han komplimang, menar du? Ja. Hur står du nu på cykeln? Nu står du på mitträcket typ. Ja, för nytillkomna lyssnare så står jag då alltså Antonina på vad ska en man säga, cykel. Marcus flickcykel. Nej, nu tyckte jag du sa det fel, för nu blev det Marcus flickcykel, ja. Och det är det inte. Du måste vara mer noga med micken. Du får ju vinkla den på något vänster. Det går inte, den sitter fast. Det gör den inte. Så det är här fräcka armar på. Ja, men kolla, den här armen går bara upp och ner. Okej. Okay. Jävla skit. Ja. It's a days med Monster. Mm. Vet ni vem Afton Elaine Burton är? Ja, men det är väl Michael Jacksons syssling, va? Det skulle man ju... Va? Nej. Jag fick för mig att det var någonting med Tim Burton. Nej, det skulle man också kunna tro, men nej. Utan hon är känd för att hon kommer att bli det framtida Charles Mansons fru. Ja, detta läste jag igår. Igår men, läste jag detta. Nu är jag jättekorkad kanske. Charles Manson är ju massmördare. Jaha. Ja. En liten halvnazist är han också. Varför vill hon vara ihop med honom? Jo, men hon är ju störd i huvudet, det är hon ju. Så, är det så som behöver du inte säga det. Men det är det inte, okej, förlåt, hon ibland är sjuk i huvudet. Nej, men så behöver man inte säga. Hon är lite speciell. Nej, men vissa kvinnor... Hon har inte alla spjut i radhuset. Vissa kvinnor blir ju förälskade i mördare. Ja, men jag vet. Det är väl ofta så håller de på brevväxlar. Det finns ju folk som brevväxlar med sådana som hon sitter inne. Hon började brevväxla. Hon är alltså 26 år. Hon började 70 någonting, va? 80. Ja, hon började brevväxla med honom när hon var 17 år. Och så började hon träffa honom i fängelset. Och så där, och det blev starkare och starkare känslor uppenbarligen. Sen ville hon då, så gick hon ut med och säger att hon till pressen och säger att hon ska gifta sig med Charles Manson, och Charles Manson säger: "Nej, det är ju befängt. Jag har aldrig någonsin gått med på det här." Sen, så efter någon månad eller någonting sånt, så kommer det fram att de har ju sökt efter marriage license, som det heter då. Aha. Och kommer då att gifta sig, och då har de givetvis snokat upp hennes pappa och frågat: "Hur känner du för det här?" Din nya svärson. Ja, kommer inte att gå på bröllopet. Nej. Så det fick vi svar på det. Men gör det någonting igen? Eller, det är klart att det gör, men han kommer ju aldrig träffa Charles Manson. Det är inte direkt att han sitter där på deras familjemiddagar och sånt där. Nej, men det är väl tanken att hans dotter går och gifter sig med den mest ökända av alla mördare som finns i hela världen. Hur många har mördat då? Han mördade väl 13 stycken och sånt. Han hade ju en sekt, vet du. Jaha. Ja. Men mördade han någon kändis? Jo, vad heter han? Humphrey Bogart. Roman Polanskis fru. Så var det, ja. Hade han ju ihjäl. Mm. Jag hörde. Farlig är väl jag detta, tänker bara, hur gör man på bröllopsnatten? Men de har ju sånt... Man har såhär besöksrum på... Ja, precis. De har ju äktenskapliga rättigheter, vet du. Så att, har man det i sjukhuset att man kan gifta sig? Nej, i fängelset. Ja, jag menar det i fängelset. Ja. Så att man kan tillbringa en natt tillsammans. Ja, ja, visst, som man och hustru får du göra det. Men det gäller att du är man och hustru, för du får inte hoppa på någon där som bara du känner att du har raggat upp på besökskvällen. Fan, det börjar krampa i benen nu. Ja, okej. Okay. Ja, ja, men du är en bra kämpe. Det är inte så långt kvar. Ja, det är inte så långt kvar. Det ska sjungas och det ska grejas ja, här också. Det är bara 2 timmar Du kämpar på otroligt bra. Det skakar i hela knät. Men vad säger du? Önskar vi dem lycka till? Eller hur säger nej, det gör vi inte. Nej, jag tror inte det. Nej, nej, okej. Okay. Bra. Pappskallar skulle jag säga. Ja, det skulle jag kunna säga. Afterlife, Amarant och vi har kommit fram till det här. Mina damer och herrar, spetsa öronen. Håll i hatten, för nu blir det utmaningen. Jajamensan, nu är det utmaningen på Pirate Rock. Den hade jag glömt av att ja, den kom. Ja, du får lugna dig lite nu. Ja. Du ska inte ha så bråttom. Sneaky, sneaky. Ja. Är ni beredda? Jag ska ju som sagt sjunga en liten trullut. Hur ska du låta idag? Det är mitt läte när jag kan låta. Okay. Kan jag också få göra något sånt eller? Kaka! Kan inte någon vara en duva? Vi är bara två. Vi har gjort våra läten. Ja. Kan du själv så kan du få vara en duva. Ja, jag kan ju. Antonina står ju alltså, nu är du uppe på cykeln igen va? Mm. Ja. Så kör vi igång med utmaningen. Är ni beredda? Ja. Idag blir det till och med i melodi. Oh. Jag kan äta min middag på en fin restaurang. Kaka, kaka. Ja, det är det Mackan. I can eat my dinner fancy restaurant. Nothing compares to you med Annie Lennox. Eller? Fel! Nu är det bara Christian som får chansa. Vill du höra hela? Ja, det är klart jag vill. Kör! Jag kan äta min middag på en fin restaurang, men inget, jag sa inget, kan ta mig från denna nedstämdhet. För att jag kan, nej vänta, för att inget kan jämföras. Nej, inget kan jämföras med dig. Nej, klockrent. Jag håller en kamera samtidigt, men jag applåderar faktiskt. Vilken melodi. Ja, men eller hur? Ja, ja, ja. Nothing compares to you. Ja. Med Sean O'Connor. Ja! För ett tag sedan du inte var här, ja, så kör ju vi att vi klunsar om, vad heter det? Vem som kör utmaningen. Mm-hmm. Och då körde jag den här låten för Mackan. Gjorde du det? Ja, och då sa han också Annie Lennox. Nej, men vad fan, jag kunde inte lärt sig det då. Jättekonstigt. Nej, det är speciellt konstigt. Jag skiter i den jävla utmaningen. Fy fan. Är det där eller? Nej, på tredje raden där. Nu står det alltså 3-3 i utmaningen. Och detta är faktiskt sista veckan som vi innan straffet kommer. Så på fredag blir det straff. Mm, spännande. Och så jag spån, mamma, I'm coming home. Antonina har nu börjat göra massa tricks på cykeln. Jag tänkte pusha för en sak som vi inte får lov att glömma, som du hade tyckt var väldigt roligt om alla var med. Sitter du och jäspar? Jag skulle nysa. Förstör jag den? Tack så. Du är schysst. Det är ju så att den första advent närmar ju sig, och det är ju den 30 november, det vill säga slutet av den här månaden. Och då ska vi vara med på Västra gatan, och då är det ju Skyltsunda. Mm, har det gått på Skyltsunda någon gång i Kungälv? Nej, men jag vet att du har tjatat upp det många gånger för mig. Ja, precis. Att det är ett jäkla trevligt evenemang. Lite överallt, eller? Jo, det tror jag nog. Ja. Ja. Bara det att Christian och de har inte det där han bor i Nol. Nej, men vad fan, jag har ju bott i hela Göteborg. Jag har aldrig haft någon Skyltsunda av något slag. Jo, det har varit, men du har nog sovit ruset av det då. Sista november. Dagen innan där brukar jag vara bra sleten. Ja. Nej, men alltså det är ju jätteolika. Men i Kungälv gör man i alla fall så att dagen innan, tror jag det är, eller om det är en vecka innan eller två. Det måste nog vara en vecka kanske. Skitsamma. Du har bra koll ändå. En dag, en vecka eller då, två. Då är det alla affärer. De liksom täcker för sina fönster. så att de ska överraska och visa hur de har valt att skylta sin affär. Ah, ja. Mm. Så då tittar man ju på det och så är det ju lite annat spex och skoj. Men det som blir roligt för oss, det är att vi faktiskt ska trycka ihop ett pepparkakshus och auktionera ut. Och de pengarna som vi får in där, de kommer oavkortat gå till hemlösa i Göteborg. Ja, det är ju världsklass, får vi applådera. Det ska vi få in några 100 000 på. Och jag eller någon, Mackan eller du eller vem det nu blir, kommer ju vara sån. Hör jag 50 kronor där borta? 50 oh, kronor, jag har 300. Jag har 300 i högsta budet just nu då, så vill jag lägga 350. Aj, jag har 350 där borta. Det har jag funderat på. Alltså, jag tycker nog att du ska vara det, låter det som. Ja, men de som står så. Och så helt plötsligt kanske de pekar på fel person. Och så säger 500 hade vi där. Och så, nej. Det blir helt kaos. Men vad händer om det är så att vi råkar, man råkar inte ha betalt? Eller man, kan, man har inte betalt. Man får betala i natura. Får man ta den nästa? I natura till de hemlösa. Ja, det känns ju snyggt. Man kan behöva ligga ibland också. Nej, sista november i alla fall. Missa inte det. Sista november, första advent. Vi försöker föreviga det här med cykeln. Som har tagit alldeles för stor plats under hela dagen, måste jag faktiskt säga. Får be om ursäkt för detta. Det är Mackans fel, känns. Ja. Jag lägger det på Mackan. Men märkligt att allting hela tiden kommer tillbaks till mig. Ja, konstigt. Vi ska köra veckans fråga. Förra veckans fråga var ju ifall man fick tag i en tidsmaskin. Vilken tidsera hade man åkt tillbaka till och vilket verktyg eller vilken sak hade man velat ta med sig? Inte ett svar. Nej, men jag tror att du kanske skulle lagt ut att vad vi hade valt, så kanske vi hade inspirerat folk lite. Jaha, du skyller på mig. Det var inte min fel på frågan. Folk inte förstod det. Ja. Ja, okej, okay. Jag missade det. Typ som jag valde att åka tillbaka till dinosaurietiden. Och fixa eld, va? Med en tändare? Nej, jag hade med mig en matbutik. Ja. En matbutik, så var det, ja. Ja. Ja, vad var det Mackan hade då? Du skulle... Han skulle också åka tillbaka till dinosaurietiderna. Jag skulle fixa eld och ligga, som fan. Så var det, med ja. Dem från stenåldern. Så var det, ja, men så det är var mest det. Bara för att, du vet, jag tar med mig en rakhyvel också. Ja, snyggt. till nästa veckans fråga, eller denna veckans fråga, hade ju du en i förra veckan som vi tar nu istället. Så ja, men jag kommer inte ihåg hur den lät. Det är ifall man skulle få chansen att kunna vara osynlig. Vem hade man spejat på då under en hel dag? Var det vi hade? Ja, det var det du hade förra veckan. Ja. Då var det vi har. Ja, okej. Vem hade du valt, Mac? Oj, att den kom ju på. Väldigt abrupt på mig här nu, kände jag. Men Mila Kunis är ju ett naturligt val. Hon är ju gravid för tillfället. Nej, men det kan hon ju inte vara fortfarande. Det har ju fan gått flera månader nu. Ja, men man är gravid i 9 månader. Runt 7 månader nu. Ja, okej. Okay. Ja, men... Du gillar ju inte gravida människor. Hur fan ska det här gå? Men jag kan även gå till hon då. Vad heter hon, du vet? Ja, men drottning Silvia. Nej, men det hade varit kul. Det hade ju varit perfekt för vårat monarkiskvaller. Ja, precis. Som kommer lite senare här under timmen. Drottning Silvia... nej. Hej, lilla nej. Luka. Tittar du på mig nu i smyg, din lilla rackarunge? Vem hade drottning Silvia till mitt vänster valt då? Jag hade valt, utan tvekan, Jared Leto. Du tröttnade aldrig på han, du? Nej, jag hade kunnat tänka mig... Tänk om drömmen hade spruckit där då? Tänk om det hade visat sig att han egentligen var lite lönnfet och... Fast han är inte det. Jag har ju träffat han 2 gånger. Så ja, han men, är inte det. Jo, men han har väl tagit av sig kläderna då? Han är nästan till i varje fall. Han hade ingen t-shirt. Nej, då så. Ja. Du får gärna välja. Varför ska du trycka ner hennes val? Att säga att nej, han men är jag så... bara ifrågasätter. Tänk om drömmen spricker. Man får ju tänka men sig för lite grann. Men det hade varit lite lurigt. Man hade ju sett så mycket konstiga saker. Typ hur de gör när de är på toaletten. Och hur de petar i näsan. Kan du inte blunda under den och tiden? Ja, eller också peta näsan gör väl inget? Det kan nej, väl... men han kanske rullar upp den och stoppar in den i munnen. Då ångrar jag mig. Då vill jag ju inte ha Jared Leto. Nej, okay. Då kan du jag står ta... där i ett hörn helt osynlig. Vad är det som låter? Kanske också Johnny Depp. Får man välja 2? Ja, den gör det, 50-åringen. Tar du 2? Men okej, okay. Är det för att Jared Leto kan peta i näsan? Ja, okay. Men aha, så du menar att du, efter att han har petat i näsan så ska du få gå till... Då dumpar jag honom. Ja, men då skulle jag också vilja, i så fall när, vad heter han? Ashton Kutcher kommer hem, så vill jag inte vara med Mila Kunis längre. Aha. Nej. Byter du då till någon som är singel eller? Ja, nej, men då byter jag till någon som vars pojkvän har gått hemifrån. Till hon, oh! Hon. Till vem som helst. Ja, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. Ja, hon. Ja. Vem skulle du välja, Christian? Jag hade velat ta någon så här idiot till världsledare typ, eller som Putin, eller han i Nordkorea tror jag. Ja, han i Nordkorea, han hade jag velat Kim Jong-un. Ja, han hade jag velat hänga med en dag. Ja. Tänk om man hade kunnat ge dem små tips också. Hör du, du kanske ska säga till alla att det finns en värld utanför. Ja, skriva små lappar till honom. Ja. Vem är det som pratar svenska med mig? Nej, någon av de två hade jag valt om man nu fick välja två här då. Och du kom inte på den andra du valde, eller? Nej, men eller du ville välja. Hon är med i Avengers, du vet. Ja, Scarlett Johansson. Ja. Okej, okay, då hänger jag med dig där och tar bort Putin. Så säger jag. Okej, okay, ja. Du kan hänga med mig. Jag tar Katy Perry också. Jag tar tre. Tre, vad fan? Ja, det får kan. Vad är det som händer? Jag håller på att välta här. Men jag hon kan ju inte stå på en cykel. Jag blev livrädd, vet du. Vi ska väl tillägga att det inte är någon sadel på den. Ja, det har vi faktiskt inte varit så noggrann med att säga idag. Nej, men det är ingen sadel, så jag står ju upp och hänger på bordet. Men å andra sidan så är den inte, den är schysst borttagen. Så att den är liksom tagen bort med stång och allt. Så det är ingen stång som sticker upp. Nej, nej. Nej, tacksam för det, Mackan, tack. Ja, varsågod på tack. Den. Vi ska köra på med lokala pirater. Och detta är ingenting jag har spelat, i alla fall inte när jag har suttit här. Kanske John och dem på eftermiddagen. Oj. Men för tusan. Vad ska jag göra? Men luta upp den igen. Nej, men vad? Akta cykeln. Vad är det som händer? Nu får vi köra på med. Hon ligger ju här. Jag är skadad. Vi kör på med London Based Hellfire Club. Oj, ursäkta mig. Revolution, Hammerfall. Kan du sluta leka med ringklockan? Vi är snart klar, jag firar. Ja, det är bra. Du kan fira i nästa gång vi pratar. Dagens glosa ska vi köra på med. Antonina, jag behöver en bokstav utav dig. K som är Kurt. K som är Kurt. Åh, som är Kurt. Kurt med K alltså. Ska vi se, ska vi bara rulla ner till K. Kronblad. Här har vi dagens ord. Okay. Blir kavat. Oh! K-A-V-A-T. Jajamän. Får vi dagens glosa idag. Kavat. Vill du ha ett en mening med ordet kavat i? Ja. Titta, där går Stina. Hon är riktigt kavat den. Den meningen funkar. Mm, men jag tänker ju på Astrid Lindgrens Kajsa kavat. Inte det typ att man är lite Astrid Lindgrens Kajsa kavat. Mm. Jaha. Eller är det Astrid Lindgren? Är det Astrid Lindgren som har gjort den? Jag tror att det är det. Nej. Kajsa kavat, jo. Kajsa kavat. Och då är man väl kanske lite så här. Vad kan man vara? Vad kul om du löser det nu, måste jag säga. Ja, vad får Astrid vi Lindgren. Ja. Det var som fan. Då kan du ju lösa detta. Ja, men jag vet ju, jag har ju aldrig sett den. Jag har ju bara hört Kajsa kavat. Jaha. Men tänk att hon är lite lite modig kanske? Mm. Jobba lite mer med modig. Ja, vad är man mer om man är modig om du? Man är kaxig. Ja, fast du är, ja, du är modig. Man står upp för sig själv. Har du sett nu vad det är eller? Nej, nej, det är bara vad jag. Ja. Om vi jobbar lite mer på modig då, om ni gör det bägge två. Ja, men jag kan tänka mig att hon är lite så här att ja, självsäker. Ja, precis. Alltså typ att jag tar för sig helt enkelt. Framfusig. Ja, fast jag söker ett annat ord för allt det här. Egentligen ett samlingsord som kavat är för att vara modig. Vad är man när man är modig? Man är. Vad är man inte när man är, om man inte är modig, vad är man då? Man är feg, man är rädd. Man är. Och vad är då kavat? Man är orädd. Ja! Ja! Orädd. Ja, snyggt jobbat idag. Ja. Dagens ord eller dagens glosa är då alltså kavat som betyder orädd. Snyggt. Wasteland med Linkin Park. Och vi har kommit fram till tiden då vi lämnar bygget här och ska gå hemåt. Ja, och vi låter helt enkelt Antonina kliva av cykeln här. Efter nu. Fyra, ursäkta svenskan. Inte riktigt fyra. Okej, fyra, 3 timmar och 45 minuter. 55 minuter. Får du kliva av. Så får jag kliva av. Ja. Riktigt bra, en applåd här från mig. Yay! Kliva av nu då. Hej. För er som inte har hört oss under dagen så har ju alltså Antonina stått på en cykel utan sadel. Jävla nu i 4 timmar. Och gjort det utan sadel! Det går åt helskotta det här. Vi är tillbaka imorgon klockan 7. Missa inte John och Stefan och Sofia klockan 14. Så tackar vi för idag och hälsar er en fantastisk onsdag. Hej då! Hej då! Det här är Pirate Rock 95.4. Pirate Rock. Cool rock for a cool city. This is Pirate Rock 95.4. Your favorite rock station, Pirate Rock.